Trójka budzi. Minęła tymczasem godzina czwarta, więc i my, otwierając podwoje klubu folkowego, stosownie odliczamy. Town, a woman you all know well. She dearly loved her husband and another man twice as well. Oh, with me right, Finny Canary, oh, me tip. Finny go on with me right, Finny Canary, oh, we're tipping it up to Nancy. One, two, I want two, three, four. Pana Stefana pewnie nie obudziliśmy, bo słyszałem, że pisał również i do strefy, napisał także i do nas. Tradycyjnie i od niego zaczynamy. Na polu za oknem ciemno, upalnie 19. Od Hanki, co? Zachmurzenie 7/8, wilgotność 90%, ale nie pada i chyba nie będzie. Kot Marian głodny, człowiek Stefan głodny, dobrej muzyki. A ze świąt. Dziś jest Światowy Dzień Pisania, a nie, dzisiaj jest Dzień Listów Otwartych, po prostu. Nie wiem, czemu listy mają być otwarte, skoro można je zakleić, pisze pan Stefan i się dziwi. Proszę więc o ładną melodię. Tak kończy pan Stefan z Mielca. U nas będzie pełno ładnych melodii, a zaczęliśmy od Damiana Queena, Jerry'ego O'Connora. Obaj grali na banjo i na bodranie, irlandzkim bębnie, no i oczywiście niezrównany Phil Cunningham na syntezatorze marszczonym. Postać to niezwykła i dzisiaj pewnie jeszcze nieraz ją wspomnimy, a Skoro państwo wstali, zapewne kierują swe kroki do łazienki, by chłodną wodą przywołać się do rzeczywistości. Temat wodny za chwilę, bo pieśń syreny. A ja tylko dodam, że wspomniany Phil Cunningham za młodu dał się namówić bratu i gdy starszy nieco Johnny wywiał z domu, mając lat niespełna 16, Phil poszedł za jego przykładem i stworzyli zespół. Było to powodowane tym, że Johnny był skrzypkiem i nikt w Glasgow, w którym mieszkała rodzina Cunninghamów, nie chciał go zatrudnić w żadnym klubie jako solisty. Musiał mieć kolegów grających, no i namówił młodego i stworzyli najpierw duet, a później słynny kwartet Silly Wizard. I byli tak biedni, że zmieniali mieszkania w nocy, by uniknąć kłopotliwej kwestii płacenia czynszu, a jeśli chodzi o higienę, to dbali o nią nieprzesadnie. Raz w tygodniu odwiedzali miejską łaźnię i tam, bo nie stać ich było na kosmetyki, kradli mydełka. A zatem zapraszam do łazienki. Uważamy na mydełka, a śpiewa nam syrena z Bridge City Sinners. 1, 2, 3, 6, 6, 6. Don't pieśń Syreny na dobry początek, 10 minut po godzinie 4. Tymczasem od razu zaproszę Państwa do kuchni, bo widzę, że Państwo jednak zaspani. O, pisze pan żeglarz. Proszę o opowieści okultystyczne, spirytystyczne, o szatanie, diable i o Lucyferze. Coś do spania, bo mi się chce spać. Pozdrawiam moją ukochaną Marysię z Lublińca i proszę o Depeche Mode. Jurek, pseudonim żeglarz, fan Depeche Mode i okultysta. Takie rzeczy. No i nie wywołał ducha, ale wywołał panią Marię, swą ulubioną, która go pozdrawia. W związku z tym dla pana Jurka, którego sen morzy, i jeszcze dla pana Zbyszka, który czuje niedosyt po strefie, doktor chyba był z puszki, posłucham trochę, zanim pójdę, Lulu. No, na redaktorze zawsze można polegać. Pozdrawiam, pozdrawia pan Zbyszek i pan Aleks, który dołącza do słuchających. No właśnie, dzień dobry, półredaktorze, wita wyspany Aleksander. Niemniej, aby nie zaburzyć równowagi poziomu z pionem, pozwolę sobie audycji posłuchać w pozycji horyzontalnej, przeplatanej z boczną, ustaloną, tudzież z prozaiczną, na brzuchu. Witając wszystkich zasłuchanych, niekoniecznie na wznak, pozdrawiam u progu nowego tygodnia w Międzynarodowym Dniu, no właśnie, nie listów otwartych, ale w Dniu Zagrychy. Pozdrawia Aleks z Jaworzna. A my cóż mamy dla Państwa? No właśnie, dla niecierpliwych od razu skok do kuchni, kawa i muzyka aromatyczna. Congo to Cuba, taka płyta, taki tytuł, czyli afrykańska muzyka z wyspy i na odwrót. Podróże muzycznych wątków w obie strony, to musimy tutaj Państwu się zwierzyć. Niesamowicie ciekawa historia i pewnie niebawem po nią sięgniemy, ale dzisiaj tylko dodatek do kawy. I w Congo, i na Kubie uprawia się kawy, i owszem, ale oba kraje jakoś nie słyną z tego. Oba za to wyhodowały swoją odmianę rumby. A zatem kawa i to od razu z dolewką. Bang! sabor. Thank you. Szymon, który nie śpi z nami, więcej latynoskich rytmów pisze, jakaś melodia z dreszczykiem by się przydała. Zapraszam pana Szymona na osobliwości tam, same takie. Natomiast co do latynoskich rytmów, które już na fali eteru odpływają, El Carretero to pierwszy z tematów. Muszę powiedzieć, że El Carretero to melodia, którą napisał Guillermo Portabales, artysta portorykański, twórca Łachiry Miejskiej, swego czasu wielce popularny. No i Trap chciał, że zginął w wypadku samochodowym. Po koncercie radiowym, który udał się w sposób nadzwyczajny, był tak podekscytowany, że wybiegł z budynku i nie spojrzał w prawo i tak żywot zakończył. Ale jeśli chodzi o El Carretero, to pieśń sielankowa o tym, jak to wspaniale wędrować po Kubie, po plantacji, podziwiając widoki z wysokości dwukółki. No i wprawdzie Kuba nie zasłynęła jako producent kawy, ale jeżeli ktoś słodzi, to plantacja jak najbardziej w temacie. Niesamowity świat murzyńskiej plantacji opisywany przez stulatka odkrytego przez etnografów w jednym z hawańskich domów starości. Te wspomnienia miały uświetnić kolejne urodziny Fidela Castro, ale były tak sensacyjne i tak porywające, że ukazały się w postaci książki, która została przetłumaczona również i na język polski. Wielokrotnie po nią sięgaliśmy, by pokazać ten świat, który w zasadzie jest być może pierwowzorem czegoś takiego jak realizm magiczny, ten latynoski, bo rzeczywistość tutaj łączy się w sposób nierozerwalny z magią, a zwłaszcza z murzynami z Konga, którzy, jak wiadomo każdemu na plantacji, byli czarownikami i potrafili latać. Latali w każdej nocy do Afryki i tam balowali, a później na plantacji pracowali niespiesznie, no, lecząc kaca. Jeśli chodzi o taką społeczność, to nie dość, że święte bębny i niesamowite historie, również z dreszczykiem, to także i sporty, o których tutaj nie wspomnę, bo wczesna pora i być może dziatwa szkolna nas słucha, ale zapewniam, że chyba nie staną się ofertą olimpijską. Jeżeli ktoś jest ciekaw sportów z plantacji, to podaję adres. Na Facebooku grupa Klub Folkowy. Tam to spróbuję opisać. Można się włączyć w tok dyskusji, a można również i do nas napisać, bo nie podałem adresu, który jest do państwa dyspozycji. Wojciech.Ossowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem .pl. Już wielokrotnie o tym mówiłem a propos sportów, że nie polecam o tak wczesnej porze od razu po wstaniu uprawiania, ale jeżeli ktoś szuka inspiracji, to polecam teledysk do kolejnego utworu. A swoją drogą, ale może to już o tym powiem przy okazji. Muzyka wiedzie nas do Angolii, która dzieli się na dwa obszary kulturowe. Jeden ten bardziej afrykański w interiorze, a drugi bliżej wybrzeża, wystawiony na wpływy portugalskie. Ten chyba jednak z daleka od wody. Muita drena, nossa Luanda, muita miúda, vai nos matar, ei! Muzyka, państwo pytają o te sporty. Już opisałem na facebookowym profilu grupa Klub Folkowy, a tymczasem, no właśnie, była kawa i za chwilę dla tych z państwa, którzy gustują w herbacie, kolejny utwór. Tymczasem mówiłem o sportach i stali słuchacze wiedzą, że jestem pasjonatem No, takiej aktywności przez wiele lat ćwiczyłem i kung fu, i tai chi, i sandy, i inne tego typu aktywności. Właśnie stąd też i zainteresowanie tematem. Wiele tańców ma w sobie elementy sztuk walki. Byliśmy w Angoli i tamtejsza sztuka później wywędrowała do Brazylii. Znana jest jako capoeira. Muzyka grana na jednym z najstarszych instrumentów znanych ludzkości, na berimbau, na łuku muzycznym, a oprócz tego pląsy i seria uników i uderzeń nogami, jako że w Angolii nie można było białego uderzyć ręką, nie można było podnieść ręki na białego, ale można było podnieść nogę. No i stąd taka właśnie koncepcja. Natomiast tango, daleko by szukać. Jeżeli mówimy o tangu, to u zarania tej sztuki, gdy jeszcze w ogóle nie przypominała tego, czym jest obecnie, a była o wiele bardziej bębniarska i afrykańska, była to sztuka, no, w której trenowało się uniki i ciosy nożem. To tańczył mężczyzna z mężczyzną i nie dziwota. Patrzymy na flamenco, ileż tam jest bloków, uderzeń, uników i wszystkiego tego razem wziętym. Balans ciała i dystans budzi podziw. No a u nas tylko oberki, poleczki i potem dopiero sztachety. Jeśli chodzi o sztukę taneczno-wojskową, wydaje mi się, że jesteśmy troszkę do tyłu. Aczkolwiek patrzę w nasze okolice i kozak również spełnia wszystkie te kryteria. No ale porzućmy sporty i właśnie była kawa, teraz herbata i to po marokańsku, czyli słodzona i esencjonalna i koniecznie z listkiem mięty. Shuya duga duga, wey duga duga, shuya duga duga, ishu bju bju tihu tihu, no duga duga, wey duga duga, shuya. Dawaj duga duga, szalija duga duga, szumasz duga duga, wyparasz do budu. يا كاين اللي طايب ولا المودة ومعاكم ريمة فرش نرمي ونزيد قنبولة نرمي ونزيد قنبولة تيرا وبرصاص الموت اللي مات ما تحكو فار وما رجع لدارو شاف دموم ولادو حمارة سيلا وداد ما هنا ما دهلنا بالو قالو قالو دوغا دوغا بشوية دوغو دوغو دوغا دوغا بشوية دوغا دوغا تيشو موتو موتو طيحو طيحو موتو دوغا دوغا دوغا دوغا بشوية دوغا دوغا برامهاي دوغا دوغا شالية دوغا دوغا شوماش دوغا دوغا ريماراش دوغا دوغا Dzień dobry. U mnie na polu lekko zachmurzony plus 66 stopni Fahrenheita. Gdyby ktoś się chciał przeliczyć od razu, podpowiem 19 stopni Celsjusza. To pisze z miasta Smoka Wawelskiego pan Andrzej i dorzuca, jak to on, garść przysłów. Na święty roch w stodole groch, na święty roch jak dzień taka noc, żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. Andrzej z Krakowa przy kiszeniu wiejskich ogórków z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dzisiaj dla pani Eli Różyckiej i dla pana redaktora. W sprawie ogórków jeszcze będziemy mieli propozycja. Pan Jurek przypomina, że 27 października ma urodziny. No i gdybyśmy zapomnieli, to już teraz składamy życzenia. No i rodzice z synem z Kielc piszą, ani kawa, ani herbata, tylko mleko preferujemy. I po skryptum za oknem tak jakoś ciemno. Patrzę, sprawdzam i rzeczywiście u nas tak samo jak w okolicach Kielc, ciemno i ponuro, ale gramy sobie Leningrad, tam gdzie białe noce. Слушаю. Да. Нормально. Договорились. Все реализуем. Tak, kończy się ta historia, która zaprowadziła nas do Petersburga. To był nasz wątek herbaciany. Prosto z samowara. Ja grzebię w pamięci, nie umiem przywołać tytułu audycji, który hulał po naszej ramówce w latach zamierzchłych. A audycja poświęcona była muzyce nawet nie rosyjskiej, a radzieckiej. I samowar był w tytule właśnie. A może sobie przypomnę, ale jeśli chodzi o Petersburg, to nie samą herbatą człowiek tam żyje. Kto bywał, ten wie, że miasto słynne przede wszystkim z wręcz fenomenalnego przyswajania rosyjskiej wódki, którą pije się tam od rana do wieczora i w pewnych kręgach nawet nie mówi się dzień dobry. Ten zwrot zastąpiony jest pytaniem, ty już pryniał? O, to a propos trunków, napojów, odstawiamy na razie, bo udajemy się z powrotem do łazienki. Zapomnieliśmy o zarośniętych, czyli kolejna mruczanka do golenia. I byliśmy już dzisiaj na obrzeżach jednej pustyni. Myślę tutaj o Saharze i o muzyce marokańskiej. Teraz wjedzie nas kolejny wątek na kolejną, bo o Gobi będzie to piosenka, a konkretnie o tym, że w środku wielkiego niczego żyje pewna kobieta, matka podmiotu śpiewającego, matka wypasa wielbłądy. A jeśli chodzi o polskie wątki w tamtych okolicach, to przypomnę, że niezrównanym podróżnikiem i awanturnikiem był Jan Potocki, ten, który odnalazł pamiętnik w Saragoście. Był również i dyplomatą i z jedną z misji zabłąkał się w tamtych okolicach i korzystając z możliwości wdarł się zupełnie nieprzepisowo do państwa środka i przez 2 tygodnie zwiedzał sobie Chiny. Taki był. My teraz z Buerte udajemy się do Mongolii. A co? A propos jeszcze Jana Potockiego, warto wspomnieć, że pamiętnik znaleziony w Saragosie ma budowę szkatułkową i stał się natchnieniem dla twórców innej słynnej powieści, czyli opowieści Tysiąca Jednej Nocy. Takie rzeczy. A zatem zapraszam. Buerte, Mongolia i łazienka golenie. тьме. Długa melodia, można było przy tym się...